wychodzi 3,1 grosza. A na sekundę? Do 300 megabitów. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Do 300 megabitów na sekundę. Zadzwoń 800 800 200. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ruszył proces dwóch lekarzy i położnej oskarżonych w sprawie porodu martwego dziecka w szpitalu w Sosnowcu. Pracodawca może zakazać pracownikom noszenia widocznych symboli religijnych, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Po 7 miesiącach prawie 70-letnia iglica wróciła przed halę stulecia we Wrocławiu. Na początek Sosnowiec, gdzie przed sądem ruszył proces dwóch lekarzy i położnej. Są oni oskarżeni w sprawie pacjentki, u której w sosnowieckim szpitalu miejskim w 2012 roku w porę nie rozpoznano zagrożenia ciąży. Dziecko urodziło się martwe. Śledczy dwukrotnie umorzyli sprawę wobec tych osób, więc rodzice skierowali do sądu subsydiarny akt oskarżenia, mówi ojciec dziecka Michał Bednarski. Pomijam fakt, że opinie sporządzone dla prokuratury miały taką jakość, jaką miały. To nas determinowało do dalszej walki, do dalszego dochodzenia swoich praw. Mecenas Joanna Jagiełłowicz-Bąkiewicz liczy, że na tym etapie do sprawy przyłączy się prokuratura. Skierowałam wniosek do prokuratury regionalnej, tam jest taki utworzony nowy wydział do spraw błędów medycznych z prośbą o przyłączenie się. Na razie mam informację, że akta zostały przeanalizowane i skierowane do prokuratury okręgowej w Katowicach z rozpatrzeniem pozytywnym wniosku o przyłączenie się. Sąd lekarski w zeszłym roku uznał trzech lekarzy ginekologów ze szpitala w Sosnowcu za winnych uchybień. W tej sprawie trwa także inny proces. Prokuratura oskarżyła w nim dwoje innych pracowników Szpitalnej Izby Przyjęć, lekarza i położną. Oni nie przyznają się do winy. Pracodawca może zakazać pracownikom noszenia widocznych symboli religijnych i nie jest to dyskryminacja bezpośrednia. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. W tej sprawie chodziło o chusty, którymi głowy owijają muzułmanki. Skargę złożyły Belgijka i Francuska. Decyzja Trybunału związana jest ze skargami dwóch kobiet z Belgii i z Francji, które uważały, że są dyskryminowane w miejscu pracy ze względu na to, że noszą chusty. Trybunał Sprawiedliwości w uzasadnieniu stwierdził, że nie może być mowy o żadnej formie prześladowania, jeśli wewnętrzne przepisy przedsiębiorstwa zabraniają noszenia symboli religijnych, a także takich, które świadczą o przynależności politycznej lub o orientacji dotyczącej poglądów. W takim przypadku, podkreślono w decyzji, nie mamy do czynienia z bezpośrednim aktem dyskryminacji. Niemniej autorzy dokumentu zaznaczają, że w przypadku braku takich wewnętrznych przepisów wiele zależy od dobrej woli przełożonego. We Francji oficjalnie nie wolno pojawiać się w miejscach publicznych z zasłoniętymi twarzami, ale poza sporadycznymi sytuacjami nagłaśnianymi przez media, przepis ten nie jest rygorystycznie przestrzegany. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tureccy wojskowi, którzy uciekli do Grecji, zaginęli. Dwaj komandosi, którzy w lutym poprosili o azyl, twierdzą, że wraz z nimi granicę przekroczyło trzech innych członków tureckich sił zbrojnych. Od tamtej pory nie mają z nimi kontaktu. Komandosi są ścigani przez Ankarę za udział w nieudanym zamachu stanu w Turcji. Dopiero kilka dni temu przyznali swemu obrońcy, że przekraczali nielegalnie granicę z Grecją w większej grupie. Twierdzą, że ich koledzy z tej samej jednostki mieli przedostać się autobusem z północno-wschodniej Grecji do Salonik. Wtedy stracili z nimi kontakt. Utrzymują, że istnieją przesłanki, które świadczą o tym, że zostali aresztowani przez greckie służby. Rodziny zaginionych komandosów obawiają się o ich życie. Nie wykluczają, że trafili oni do tureckiego więzienia. Od czasu nieudanego puczu w Turcji w lipcu ubiegłego roku do Grecji zbiegło ponad 100 tureckich obywateli. Najgłośniejsza stała się sprawa 8 wojskowych, których grecki Sąd Najwyższy nie zgodził się wydać Ankarze. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Iglica przy hali stulecia we Wrocławiu wróciła na swoje miejsce. 90-metrowa konstrukcja po wakacjach przechodziła gruntowną konserwację, ale w listopadzie nie udało się jej podnieść. Pękł element jednej z podstaw wieży w trakcie jej unoszenia. Tym razem obyło się bez komplikacji. Cała akcja stawiania 44-tonowego kolosa trwała 60 minut, mówi kierownik budowy Marek Kaliński. I ambicjonalnie, i po inżyniersku do tego podchodzimy. A nie, jest to symbol Wrocławia, no on musi zdać to, ludzie się dopytują. No i teraz pan odetchnął już z ulgą. Myślę, że tak. Teraz do akcji ruszą alpiniści. Najpierw zdejmą obejmy, później dokończą malowanie. Reszta prac konserwacyjnych potrwa około tygodnia. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno, ale miejscami będzie się rozpogadzać. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, w Karpatach także śnieg. W Nowym Targu 4 stopnie, w Przemyślu i Zamościu 6, w Suwałkach, Płocku i Sandomierzu 7, w Tarnowie, Gliwicach i Sopocie 8, w Grudziądzu 9, w Gorzowie i Kaliszu 10, w Legnicy 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po pierwsze. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żąda. Witamy. Do godziny 14 w Trójce. Na początku muzyczna powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF. Czekamy już teraz na Państwa zamówienia. 22 i 7, trójka, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Artur Andrus obok mnie. Podobno... Powtórka będzie też troszkę muzyczna. To będzie muzyczna powtórka z rozrywki, bo będą dwie piosenki. Ale nie wyłącznie. Nie wyłącznie. Podobno dzisiaj po 23 kurs jak zostać szamanem. Może nie jak szamanem, ale różne kursy pewnie się odbędą. Zapraszamy Państwa na powtorek z rozrywki o 23.05. Między innymi będziemy mieli nowe przygody Holmesa, kolejny odcinek słuchowiska Marii Czubaszek, bo od jakiegoś czasu przypominamy te słuchowiska. Będziemy mieli trochę książek do rozdania, także gdyby Państwo byli późnym wieczorem przy radioodbiornikach, to serdecznie zapraszamy. A teraz już wspomnienia. Powtórka. Jeżeli chodzi o tę muzyczną część powtórki z rozrywki, to mamy dla Państwa dzisiaj piosenki napisane już dawno. Jedna jeszcze dawniej niż druga. Ta dawniej napisana to piosenka Jacka Zwoźniaka, A przecież było dobrze. Takie odniesienie do wydarzeń posierpniowych. O jakim sierpniu mówię, Państwo prawdopodobnie się domyślają. Ta troszkę później napisana niż ta wcześniej. Nie wiem, troszkę już Państwu może zamieszałem. Tak, ale w każdym razie druga piosenka to jest piosenka Wojciecha Młynarskiego O dwóch akacjach. Czyli pewnie lipcowa. Ja nie wiem skoro dokładnie. Wcześniejsza. Prawdopodobnie tak. No, jakoś pisana wtedy, kiedy się z akacji już wróży, kiedy można wróżyć z akacji, bo będzie też kurs wróżbiarstwa, który przedstawi Państwu Krzysztof Jaroszyński. A zaczynamy od spotkania z rycerzami Andrzeja Waligórskiego. Kolejny odcinek zmagań bohaterów tej opowieści o uwolnienie Oleńki z rąk Bogusława. Rycerze Andrzeja Waligórskiego na początek. Wołodyjowski Zagłoba, gnębi nas pech, wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chuć, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć radzić miła. Panowie, zdaje się, że znalazłem sposób na Radziwiłła. No to trochę za późno, panie Kmicin, bo Radziwiłł, zdaje się, znalazł już wcześniej sposób na Oleńkę. A właśnie, panie Andrzeju, jak tam pańskie rogi? No, podziw piękne. Nawet się zastanawiam, czy by z nich nie wyrżnąć pamiątek regionalnych, których tak nam brakuje na rynku. Nie tylko na rynku, bo i na placu solnym. Tak. Jakby nie było, ja z Oleńki nie zrezygnuję. A w zdobyciu zamku pomogą mi ci ludzie tu. Ci w klatce? A któż to taki? To są Kiemlicze, ojciec i dwóch synów, Kosma i Damian. Strasznie zażarte chłopaki, posłuchajcie jak rozmawiają. Ojciec, prać? Prać! No, fajnie, nie? Jak ich wypuszczę na Bogusława, tylko wióry polecą. No, być może, panie Andrzeju, ale jednocześnie interes publiczny zaprzepaścisz. Jak to interes publiczny? No, przecie ci Kiemlicze chcą koniecznie prać, więc można by pralnię otworzyć, bo z usługami u nas krucho. O, Przebóg, znakomity to pomysł. Zaraz własną bieliznę dam do prania, bo jej od klęski pod Korsuniem na znak żałoby nie zdejmowałem. Przynieś pan wody, panie Michale. Panowie, ale tam Oleńka przecież... Pożyć prywatę, panie Andrzeju, na rzecz rozwoju sieci usługowej. Ojczyzna wdzięczną ci będzie. No, Kiemlicze, do roboty. Wasz tato będzie brygadzistą. Ojciec, prać? Prać. No właśnie, a my tu tymczasem kantor przyjęć otworzymy. Hej, rycerze, tylko u nas tanie pranie. Przewietrzysz sobie blizny podczas prania bielizny. O, tak, czyś z konnicy, czy z piechoty, oddaj do prania galoty. Hej, husarze, dragony, zdejmować kalesony. Panowie, ja bym nawet sam oddał odzież do prania, ale na miłość boską, co ja w tym czasie będę robił z szablą? Jak to co z szablą? Wojna trwa, więc szablę w dłoń. Możesz, waszmość, być golasem, a toli w dłoni z kordelasem. Zdrada nas otacza, wasz moście. Co my tu między sobą przeciw Bogusławowi wymyślimy, to zaraz mu ktoś donosi. No, chyba nas nie podejrzewasz, panie Andrzeju, bo jeżeli byś nas przypadkiem podejrzewał, albo co gorsza nam zdrady udowodnił, to musielibyśmy ciebie z dużym żalem posiekać szablami. Ta szczera wypowiedź oczywiście was zupełnie oczyszcza z podejrzeń. Ale w takim razie zdrajcą musi być wierny Soroka. Tak. Wierny Soroka jest coś zanadto wierny. Trzeba go wybadać. Hej, Soroka! Ha! Słuchaj, Soroka, jesteś ty wierny? No! Wierny jest. Jest. Tak, nie ma wątpliwości. Na pewno żeś wierny! No! No, wierny to on może jest, ale nie za bardzo, wiecie, tak. Trzeba go wziąć podstępem. A co tam słychać u księcia Bogusława? Ha, ha, ha! On zdaje się coś wie, ale nie wiadomo co. A co tam porabia panna Oleńka? Dokładnie ją określił, ani chybi bywa u Bogusława, tak. Wasz moście, trzeba go złapać i nogi w ognisko mu włożyć, to zaraz wszystko wyśpiewa. Brać go! No już, związany na kokardkę, tak. Czekajcie, zaraz, teraz ja mu nawymyślam. O, choroba, nie zgubiłem kartkę z obelgami. O, już mam. Ha, zdrajco, oczaj duszo, szwedzkie nasienie, ucho radziwiłłowskie, przedawczyku, wywłoko psu bracie, ty. Co? Nie, zawsze tak się wymyśla, no. A teraz wsadźcie mu nogi w ognisku. Piecze, co? Wyśpiewasz ty wszystko, mości Soroka. No dobrze, no, wyśpiewam. Tak, no to śpiewaj. Ja ci podegram na gitarze. Tam u księcia Bogusława, tra-la-la-la-la-la. Ciągle festyn lub zabawa, tra-la-la-la-la-la. Przybywają zewsząd Szwedzi, tra-la-la-la-la-la. Gdzie nie spojrzeć, tam Szwed siedzi, tra-la-la-la-la-la. Właśnie wczoraj była laba, tra-la-la-la-la-la. Przybył szwedzki zespół Abba, tra-la-la-la-la-la. Wyszło mnóstwo odalisek, tra-la-la-la-la-la. Każdy śpiał szwedzki półmisek, tra-la-la-la-la-la. Odbył się też szwedzki balet. Ojej, czuję, że się palę. La, la, la, la, la. Faktycznie te przypieczone nóżki wiernego Soroki nieźle pachną, panowie. Aż mi ślinka idzie do ust. Czas na kolacyjkę, panowie. Szkoda, że nie mamy noży i widelców. Tak, a po co nam one? Przecież mamy nasze wierne szable. Szable w dłoń. Hej, szable w dłoń. Łuki, piłki, a łupy wziąć w troki. Hajda na koń. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki, ech, epoki. Ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Aby odbić Bilewiczówną. Bogusław zbój. Straszliwy zbój. Nie zwycięży nas nigdy. Ta-la-la. Ta-la-la-la-la. Ludzie, przecież to szaleństwo czyste. Wymyślacie całkiem nowy system. Wprowadzacie go uparcie w trudzie. O, jak przez to was nie lubię, ludzie. Zardzewiałe są latarnie, woda z kranu ciecze marniu. Ho, ho. Pod sufitem wisi pająk, na chodniku psy sikają. O, ho, ho. W kiosku nie ma ekstra mocnych, nie kursował tramwaj nocny. No. Chleb mi upadł na podłogę, na sołkiem do ziemi. No. Ja już dłużej tak nie mogę. O, ho, ho, ho. A przecież był. Było dobrze, człek był człekowi bratem. Z kanapką szedł do pracy, szczęśliwy obywatel. A przecież było fajnie, dzień każdy był najlepszy. To znalazł się malkontent, co wszystko wziął i spieprzył. Skrzypi klamka, szczęka, zamek. Obraz mi wyleciał z ramek. O, i spadł. Rozpaczkane są truskawki, w spodniach trzępią się nogawki. O, na wsi klęska urodzaju, wampir znów grasuje w kraju. Coś mnie dziś ugryzło w szyję. Tu i tu. Ja się wezmę i zabiję. A przecież było dobrze, dokoła rosły huty. Naród był najedzony, wymyty i obuty. A przecież było ślicznie i wszystko wokół grało. To znalazł się buntownik, co mu nie pasowało. Oj, trzeba zgłupieć ponad normę, żeby bawić się w reformę. O, o, o. Trzeba by wampira złapać, szyję umyć lub podrapać. O, o, o. Rozpaczkane zjeść truskawki i podwinąć ciut nogawki. Na, na, na, na. O, ludzie, po co tyle cierpień? Prościej cofnąć czas przed sierpień. O, o, o, o, o. I znowu będzie dobrze, wesoło, kolorowo. I Abba w telewizji, w dzienniku wywiad z krową. I znowu będzie cudnie, znów wszystko nam zakwitnie. By Polska rosła w siłę, dostaną ludzie żytniej. W kopalniach będzie węgiel, a w elektrowniach prąd. Aż wam to kurde zbrzydnie i znów zmienicie rząd. Krótki kurs wróżbicki. Dzień dobry. Rozpoczynamy dziś pierwszą część kursu chiromancji i hilarencji, czyli wróżbiarstwa powszechnego na szczeblu podstawowym. Kurs nazywa się wróżbicki, chociaż były propozycje, żeby go nazwać kursem wróżbiarskim lub wróżebnym. Zresztą nie o to chodzi. Dziś od ręki. Rozpoczniemy wróżenie od ręki. Z ręki. Przepraszam, bez sensu powiedziałem. Wróżąc komuś z ręki, chwytamy go obiema dłońmi swoich rąk powyżej kiści ręki wróżonego. Następnie pobieramy od ręki tak zwaną taryfę wróżebną, oczywiście gotówką, bez czeków, z ręki do ręki. Już patrząc nie na rękę, a na portfel wróżebnego, dowiadujemy się podstawowych informacji, jak to. Podręczny stan majątkowy wróżebnego mierzony w grubości zwoju banknotów. Fotografia współpartnera seksualnego za celofanową szybką, ilość legitymacji w milimetrach grubości i temu podobne. Każdemu wróżebnemu zapowiadamy dużą karierę i ciężkie pieniądze, ponieważ każdy uwierzy chętnie w to, co chce mieć. Zresztą, gdyby po takim wróżeniu ktoś po latach przyszedł z reklamacją, skarżąc się, że akurat wyszedł z długoterminowej odsiadki i nie ma nawet 50 zł, wtedy tłumaczymy, że wszystko się zgadza, bo taki wyrok to duża kariera w świecie przestępczym, a rodzaju kariery uprzednio nie ustalaliśmy. Natomiast co do pieniędzy, to poniżej 50 zł zaczynają się monety metalowe, czyli bilon. I każdy przy pomocy zwykłej wagi może udowodnić, że to właśnie są najcięższe pieniądze. We wróżeniu z ręki obowiązuje nas podstawowa zasada, że powinniśmy obserwować dokładnie całego wróżebnego, może za wyjątkiem ręki, z której i tak nic istotnego się nie dowiemy, chyba że jest to ręka sztuczna. I tak, po twarzy możemy rozpoznać wiek oraz tak zwaną inteligencję zewnętrzną. Po koszuli, krawacie lub swetrze można poznać, co wróżebny ostatnio jadł. Należy też dokładnie zwracać uwagę na szczegóły garderoby. I tak, jeżeli osoba wróżebna ma na głowie okrągłą czapkę w kolorze granatowym z napisem MS Stefan Batory, można mu wróżyć niedługo daleką podróż. Jeżeli natomiast osoba wróżebna kaszle, ma czerwone oczy, chwieje się na nogach, to należy jej wróżyć niebawem jeszcze dłuższą podróż. Natomiast jeśli osoba wróżebna nosi zwiewne kolorowe szaty, często w motywy kwieciste, ma czarne oczy i włosy, a na plecach tobołek z dzieckiem podobnej rasy, to mówimy jej, żeby sama se wróżyła, bo to niechybnie cyganka. Do usłyszenia. Oto piosenka, co frustrację rozładowuje w jednej chwili. Były raz sobie dwie akacje i ludzie chętnie z nich wróżyli. Ta pierwsza była strasznie wredna, z przykrością to komunikuję, bo wychodziło na niej nie dba, nie chce, nie lubi lub żartuje. Za to ta druga słodka wróżka wielką sprawiała ci radochę, którego liścia byś nie uszczknął, na każdym wychodziło kocham. I teraz punkt szczególik mały, bo chcę w piosence tej być szczery. Wróżby te pierwsze się sprawdzały, drugiej, że kocha ni cholery. Więc mówcie mi, jak dzieje się to, stosownych nauk stypendyści, że liście pierwszej są nietknięte, a z drugiej wciąż zrywamy liście, bo lubi słodkie obietnice nasz naród do miłości skory. Na czym niedługo was przychwycę, kiedy pójdziecie na wybory. Śpiewał Wojciech Młynarski, a Artur Andrus powróci dziś w Trójce po 23. Muzyczna poczta UKF. A do 14 na naszej antenie państwa zamówienia czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 3 oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Pierwsza dziś piosenka zamówiona przez panią Katarzynę i właściwie zamówienie brzmi troszkę jak telegram. Proszę zagrajcie, proszę Leski, Kosmonauta. Wszechświatem ty, nieważkością budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd, zmieniać się w astrologię. trwać czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok niezliczonych zer. Kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralny tył i zatrzymajmy czas. Leski i kosmonauta. Mam nadzieję, że Paweł już myśli nad drugą płytą. 22 i 7 trójek, pierwszy dziś telefon od Państwa. Proszę o piosenkę Marka Grechuty o sercu. Dla mojej kochanej przyjaciółki z Powstania Warszawskiego, Krystyny Sępki, najlepsze życzenia. Czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę. Dlaczego? Stara baba za straganem wyrzuciła wielki koszyk. popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Za smutek mój, a pani wdzięk, ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczy. Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Marek Grechuta i serce. Teraz zmienimy całkowicie nastrój. Pan Zbigniew pamiętał, że w niedzielę swojej 61. urodziny obchodził Steve Harris. W związku z tym prosił o nagranie grupy Iron Maiden Run to the Hills. Yeah. To była grupa Iron Maiden. Kto pojawi się następny, to zależy od Państwa. Czekamy na maile i telefony. 22713 klub UKF małpapolskiradio.pl. Za chwilę piosenka zrobiona przez panią Elżbietę, która pisze właściwie dość regularnie. Wraz z panem Pawłem chciałem posłuchać Metaliki dziś. Mind for a different view and the- To była Metallica. 22 i 7 trójek. Tak to już jest w muzycznej poczcie UKF, że co chwilę zmienia się nastrój. Chciałem prosić dla wszystkich rewelacyjnych Rit, piosenkę Beatlesów Lovely Rita. Rita i grupa The Beatles. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Pani Beata przypomina, że dziś 37. rocznica śmierci Anny Jantar. W związku z tym prosi o nagranie tę piosenkę zaśpiewaną w duecie ze Zbigniewem Hołdysem, Ktoś między nami. Mym pragnieniem stałaś się cierpieniem. Wszystko jest tak proste, tak powinno zostać. Słowa nie potrzebne, im też smutno pewnie. Słowo naszym jednym lepiej nie mówmy nic. Powiesz ktoś, może ty, a może ja. Może tylko do nas zła, chce nam siebie odebrać. Ktoś ma dziś dla nas obcy wzrok, naszą prawdę chce nam wziąć i wierność. To ten ktoś nie wie o nas jeszcze nic, że nam smutno, że nam wstyd, choć się nie przyznajemy. Ktoś, kogo nie znasz, ty nic. byłam tak szczęśliwa. Teraz czas zapomnieć, teraz siądź koło mnie, szepnij słowo dobre. Powiedzcie, wierzysz w nas, powiedz ktoś, może ty, a może ja. Może tylko do nas zła, chcę wam siebie oddać. Ktoś ma dziś dla nas obcy wzrok, naszą prawdę chce nam wziąć. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys. Pan Mariusz pisze: dzień dobry, proszę o piosenkę zespołu reprezentacyjnego w karczmie nad morzem. Ku przestrodze. Siadł, siwą głowę pochylił, siedzi sam, czyta gazetę, bo nie prosi go nikt do swojego stołu. Patrzą ze wzgardą na jego stary płaszcz. Wie, że bez uciech przeżył tyle lat, że nie wróci mu już uroda z tych dni, że czas mu zabrał zdrowie. Wie, że stary jest, czuje to i widzi łzy ma w oczach znów. Bo znów o tym myśli, myśli, bo ma czas, czasu masz nadto. Jeszcze wczoraj był młody, tak niedawno. Jeszcze wczoraj był młody, tak niedawno. Zawsze był rozsądny i co z tego ma? Piekło starości, szukany czas, każde pragnienie dusił rozsądnym zdaniem. Zaczekaj, jutro też jest dzień. Tylu radości się wyrzekł w tamte dni, tylu pięknych przebudzeń w jasny świt, tyle straconych chwil. Drwi z niego dziś, gdy jego ciało drąży czas. Wie, że stary jest, dobrze to poznaje. Wie, że stary jest, myśli o tym stale. Myśli, bo ma czas, czasu masz nadto. Jeszcze wczoraj był młody, tak niedawno. Jeszcze wczoraj był młody, tak niedawno. W karczmie nad morzem staruszek w kącie siadł. Już wspomnienia i sny umknęły w dal. Zwiesił głowę i śpi, oparty o stół, oparty o stół. Koncertowo zespół reprezentacyjny. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mana. Dziś na zakończenie jeszcze jedna propozycja od Państwa. Ja mogłem prosić o utwór zespołu Frankie Goes to Hollywood Relax. Za kilka dni zaczyna się wiosna, a wszyscy są tacy dzisiaj, jak gdyby przesilenie wiosenne mieli. Autopromocja. Być może polską paranoiczność, powszechny brak zaufania społecznego czy przejawy mowy nienawiści można by tłumaczyć również poprzez to, jak Polacy radzą sobie, a raczej nie radzą z traumą II wojny światowej i jej skutkami przekazywanymi kolejnym pokoleniom. Tak uważają badacze traumy i jej dziedziczenia Paweł Holas i Maja Listurlejska. Gdybyśmy poważnie potraktowali słowa uczonych, to zamiast nieustannych oskarżeń i walki o to, kto ma rację, należałoby... Co należałoby zrobić? Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy